hasta, işittim yârim hasta. Hasta mısın yârim, yazdırayım bir muska. Hasta mısın yârim, yazdırayım bir muska. Aman dale dale dale dök, dök dök dale dale dale dök. Aman dale dale dale dök, dök dök dale dale dale dök. Allah'tan umudum var. O yar benim olursa dedelere mumum var. O yar benim olursa dedelere mumum var. Aman dale dale dale dök, dök dök dale dale dale dök. Aman dök dök dale dale dale dök. Bir teneke gazım var, yazılacak yazım. Utandım söylemeye, şu oğlanda gözüm var. Utandım söylemeye, şu oğlanda gözüm var. Aman dale dale dale dök, dök dök dale dale dale dök. Aman dale dale dale dök, dök dök dale dök.